والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن إمامنا وقطبنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. عما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حديث بي مو حديث بي nga xamantene al imam al hafiz abd al ghani ibn abd al wahid rahimahu allah ta'ala doko indi muy ñettel ak ñentel ak juroom melu hadith ci suñu buntu bi nek ñeen fukel ak juroom japp ñeen fukel ak juroom ñaar ci bu ci tere bi mu nek tamit hadith yo xamantene ni lako imam al bukhari rahimahu allah ta'ala inde comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci ñaari jotaay yi nga xamne ñoo wessu mu ne wa aisha ta jeel nañ ci aisha radhiyallahu ta'ala anha naha qalat mu daal wax ne kuntu nekon na aqtasilu di sango ana man wan nabiyyu ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin ci bennal ndab kilana kenn ku nek ci ñun junubun mu amé janaba manam ñun ñaar ñepp ñu amé janaba fakana nekkon na ya'muruni dima digal fa attaziru may lambayu fayubashiruni mu dadi jonjo ak man manam mu dadi lamiso ak man wana fek man ha'id sama hal moy ha'idun aji gis mbeureug la wakana nekkon na tamit yukhriju di genné ra'suhu bopam ila yejem ci man wo ho fek mom mo takifun mbiram ma ngi nek aji i'tikaf faqsiluhuma diko raxaso ana fek man haidun mangi amé mbeureug. Hadith bi waxon nañ li nga xamantene mom moy isnadam mi nga xamné khabisa manam ni mu nekké ci sahih imam al-bukhari rahimahullah moy khabisa mom moko moy khabisa ibn uqba abu amir al-kufi mu rahimahullah moko jele ci sufyan te moy ibn sa'id al-thawri rahimahullah mom moko jele ci Mansour te moy ibn al-Mu'tamir mom Mansour ibn al-Mu'tamir mom moko jele ci al-Aswad manam moy al-Aswad ibn Yazid al-Kufi astaghfirullah Mansour ibn al-Mu'tamir an Ibrahim la Ibrahim moy Ibrahim ibn Yazid an-Nahai mu jele ko ci al-Aswad manam mom mu jele ko ci Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha manam kon li mom moy isnad bi nga xamantene manam mom moy isnadu hadith bi amma nak imam al-bukhari manam imam muslim manam parti bi nga xamantene mom lañu nek manam gisul nañ parti bi ñeek bi ak li nga xamantene mom mo ci aju won ci baat ak li nga xamantene len la ci li ci aju won ci ay mas'ala te mom moy parti bi mu nan kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin kilana junub nekon na di sangu man ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ben ndab te ñun ñaan ñep ñoo ngi amé won janaba. Kon hadith bi tamit manam benen parti bi nga xamantene mom lañuy gis tay insha Allah ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jappale ñu bañu yeggale ko ci jamm ak ngëm yalla gu mat ak wax jo xamantene wax ju mud lay doon ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom lañ ci netale ay doxalinam salawatu rabbi wa salamu alayhi manam parti biñu wara gis kon moy fakana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'id manam fakana nekon na mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruni dan mu digal fa attaziru ma lambay fa yubashiruni mu jonjo ak man manam mu lamiso ak man wa ana fek man ha'id ma ngi gis mbeureug par manam wax jo xamantene wax ju melni la imam muslim rahimahullah solo nako ci ya aisha radhiyallahu ta'ala anha mu nek hadith bi nga xamantene mom moy bu ñeek bi mu indi ci kitabul hayd ci sahiham rahimahu allah wa rahmatan wasi'ah manam mun hadathana abubakar ibn abi shayba manam abubakar ibn abi shayba mom moy solo wa zuhair ibn harb wa ishaq ibn ibrahim manam ñom ñet abubakar ibn abi shayba ak zuhair ibn harb ak ishaq ibn ibrahim te mom moy Ishaq ibn Ibrahim moy moy ibn Rahowi Ishaq ibn Ibrahim te mom moy ibn Rahowi manam moy xaritu andando ak soppe Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi wa manam nek ci serigne ci ashabu kutubu sitte comme ni nga xamantene non la ko Imam Ahmad ñom Ali ibn al-Madini Yahya ibn Ma'in Ali ibn Amr al-Fallas ñoñu nonu serigne yoy ñom ñep nek ay serigne ashabu kutubu sitte te nek ay ponkal yo xamne ñom ñoo daan and ay xarit lan war qala Ishaq ibn Rahowi mom mo wax manam akhbarana la wax muna wa qala al-akharani yenen ñaar ñi ñom hadathana lañ wax kon hadathana Jarir manam te manam moy kufi bu mak bobu nek borom xam xam hadith ak borom xam xam fiqh bu mak bobu niki non la nek borom xam xam tafsir an Mansur moy ibn al-Mu'tamir biñu gison ci isnad bala an Ibrahim mu jelo ko ci Ibrahim ibn Rahowi ibn Ibrahim ibn voilà Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai an al-Aswad manam moy al-Aswad ibn Yazid al-Kufi mom tamit عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتزر بإزار ثم يباشرها من كان نكون إحدانا كنتين إذا كانت بفكنتنا دفا نكون حائضا بجس برغم أمرها دفا بجر رسول الله دوري الله صلى الله عليه وسلم فتتزر مداد اللامباي بإزار تياب اللامباي ثم طفنا يباشرها مدادي manam mudadi manam mudadi jonjo ak mom manam lolou manam ben la bat bo xamantene def manam nuru na isnad bi nga xamantene mom lañu mom lako Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala inde fi ni niki nonu manam te manam badi tamit jege wonanu waye amna benen hadith manam bo xamantene tamit manam meme ci meme bat yi la waye Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhima solo nañ ko Imam al-Bukhari dafa wax ne hadathana اسماعيل ابن خليل مانام اسماعيل ابن خليل مام تاميت الكوفي كوفا لا دكون مانام ابو عبد الله الكوفي مانام ابو عبد الله مو نيكون داكانتام نيك سيرين سي سيرين امام البخاري رحمه الله مانام لول مانام موي من قال اخبرنا علي ابن مسهر مانام علي ابن مسهر mom moñu netali muy serigne bu mak bokon ci tabi'i yu magi bokon borom xam xam yu magi rahmatullah alayhim ci jamono manam mom mu lolou kon Ali ibn Mushir bobu nak fofu exactement fi la Imam al-Bukhari dajja ak Imam Muslim rahmatullah alayhima ci sen ci suñu hadith bi nga xamantene manam moy benen riwaya bu nek ci suñu hadith bi manam mom dafa wax ne wa hadatha Imam Muslim dafni wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba أبو بكر ابن أبي شيبة ما نموني نتل قال حدثنا علي ابن مسهر ما نم علي ابن مسهر من عن الشيباني مم عن الشيباني لوا وعي من حا ما نموني تخوتي إسناد جمت بيرن إسناد ما نموني وحدثني علي ابن حجر السعدي من علي ابن حجر السعدي مو من نتل ما نموني حدثنا بي بعدفني وحدثني manam bi yegleni mom rek la doon waxal jamono ji nga xamantene mi ngi koy netale hadith bi muné wala fula muné waye kaddu yi nga xamantene mom lay jëfëndiko yoy kaddu ko Ali ibn Hajar la manam rahimahullah mudani qala akhbarna Ali ibn Mushir manam kon mudadi wax baat bi nga xamantene mom la Ismail ibn Khalil jeule manam mom la Imam Bukhari rahimahullah jeule ci Ismail ibn Khalil te moy akhbarna muné kon akhbarna Ali ibn Mushir قال اخبرنا ابو اسحاق مانام من ابو اسحاق مو نيتالي بو فكانتني سين اسناد امام البخاري بلا رحمه الله دفني قال اخبرنا ابو اسحاق وهو الشيباني مانام موم موي الشيباني موي ابو الحسن الشيباني ابو اسحاق صفر موي ابو اسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود مانام عبد الرحمن بن الاسود موي ابو الحسن manam di dom ci al aswad bi nga xamantene moy al aswad ibn yazid an nahay mun an abi mu jele ci papa man aisha mu jele ci aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mudadi wa kana ihdana idha kanat ha'idha amraha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tattazira fi fawr haydatiha mun kana nekon ihdana kem ci ñun iza kana bu fekke ndax dafa nek haidan di gis mbeureugam amara ha daf ka dan digal rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam an tatazira fi fawri haidatiha manam mu dal lambay ci gaaw ci manam ci jamono ji nga xamantene manam mbeureugam mi ngi am manam moy jamono ji nga xamantene mom la dan gis mbeureug moy fi fawri haidatiha moy jamono mbeureugam mune summa yubashiruha wala bok manam bat bobu tamit mën na tek comme niko imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala waxe manam moy jamono ji nga xamantene ci la mbeureugum di gëna bëri manam bi mi touro manam moy fawru kon manam bi tekki bëri way waaw mune summa yubashiruha top nak mu dadi manam jonjo ak mom manam mulamiso ak mom qala manam ñom ñaan ñep biñu waxe wi li ba fara daf ni ya aisha radhiyallahu anha daf qala dafa ne wa ayyukum yamliku irbahu kama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamliku irbahu muna ana kan ci yeen manam mom mo mana te banexu bakanam comme nga xamantene non la rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yamliku munona te munona note irbahu banexu bakanam amna tamit ño xamantene ci borom xam xam yi rahimahullahu ta'ala dañu waxe irba manam li nga xamantene mom lay tekki manam mom moy ciir bi nga xamantene manam mom moy jondjo ak jigen ji lolou kon lolou lay tekki manam kon li mom moy li nga xamantene mom moy hadith insha Allah taala lolou mom mo aji won ci suñu hadith bi legi nak ñu ñew ci manam baat yi nga xamantene wala bok laaj bi nga xamantene mom mo lañ dan jikki moy ana ban askanon ban lan le hadith bi nga xamantene mom lañu ne askanon te ak buntu bi nga xamantene mom lañu ne manam te mom moy babul manam babul hayd boba dagna la ginaaw bi nga xamantene al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahullahu ta'ala wax na li nga xamantene ñom manam hadith yi nga xamantene ñom ñoy ni wax ci li nga xamne mom moy ci aju ci walu mbeureuk ak ki nga xamne mom moy ki nga xamne mustahadala manam mu wax ci li nga xamantene mom mo aju ci doxali na manam nan lay xame we kagn la nek ci mbeureuk ak kagn la ci dul ne ak ni nga xamantene non lay xamé ni mom dafa jor ngeel ak li nga xamantene mom la wara def lo xamantene ci aju ci lolu la aju legi nak mu dadi wax manam ci walu cangay ginnaw bi nga xamantene indina li nga xamne mom mo aju ci cangay mu am tamine masala bo xamantene matna bayyi xel comme li nga xamantene moy lu upp ci jigeen ni ñaara bu fekkentene xess nañu ba nek jamono yu mbeureuk dañuy dadi meuna mata am jëkkeur niki nonu dañuy daldi mëna sey bu boba li nga xamantene mom lañuy def su fekkentene jamono joju fekk na len ñu am jëkkeur rawati na jamono ji nga xamantene mom lañuy gis seen mbeureuk manam moy jamono ji nga xamantene mom lañuy mëna am doom ndax li nga xamantene mom moy hikma bi nekk ci jigeen ji di gis mbeureugam mom moy appareil bi nga xamantene mom moy tax mu mëna am doom lolu manam mom motax muy gis mbeureuk cycle bi di mëna am a chaque fois muy mëna répétéw lolu kon bu fekkentene lolu kon comme que jamono joju kon ci lako jëkkeeram di gëna soxla ñaare ndax tamit ci lay gëna manam tay ci jëkkeeram ci jamono joju lakoy gëna xemem ci kaw lolu nonu bu boba dañ dafa am laaj bo xamantene mom lañuy laaj mom moy ndax ki nga xamantene mom moy ci gis mbeureug mën na manam ki nga xamantene mom moy gis mbeureug mën na sey ak soxnam bi nga xamantene laaj bu mel nonu nak dafa nek lo xamantene dafa manam umumul balwala manam dafa bari lo xamanteni nit ñi dañ koy soxla wo ndax nit ñi dafa concerner seenu dundu manam day concerner jigen ji ci dundam manam bis bu jot rawati na ci jamono ji nga xamanteni mom lay gis mbeureugam bu baba li nga xamanteni manam mom moy laaj bi nga xamni mom moy ñew moy ndax jigen ji bu fekkenteni dafa gis mbeureugam ndax jëkkeeram bu na sey ak mom wala bok ana lan moy li nga xamanteni mom lañ ko may ci digeentem ak jëkkeeram manam kon bu baba lool mom motax mu dadi indi hadith bi ngir mu indi tontu ci li nga xamanteni mom moy laaj bobu manam mu nek hadith bo xamantene suñu ñaar imam yi imam al-bukhari ak imam muslim alayhi ma rahmatu wa ridwanul mun'imul mufhim manam boba ñom ñaar dañ manam ñom dañ ko indi ci seen hadith ci seen sahihi te lool mom moy charte bi nga xamantene mom moy charte bi nga xamne mom la imam al-hafiz abdul ghani ibn abd al-wahid rahimahullahu ta'ala di inde hadith ci manam hadithum bi kon mom wa daal wax ne fa kana يا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجعل أعالي الفردوس مثواها ومأواها وعنا بها ما نم لول يب ما نم موم لا واخ ما نم من فكان يأمرني نيكون موم ديما ديغال فكان ما نم نيكون ليغا خامتيني ما نم موم لاي تيكي ما نم موي دا فا واخ ني غيناو بي من ما نك يننتي بي صلى الله عليه وسلم ño daan baxo di sangondo ci benal ndap fek ñun ñaar ñep dañu amé janaba waye nak manam bu fekente ne dem daan gis mbeuruk itam manam fakana nekkon na manam li yeb da fay wone ni nga xamantene nonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rafete won ni nga xamantene nonu la daan dekkale ak jigenam yi te kom ni nga xamantene nonu la ko waxe won ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun ki nga xamantene mo gëna rafet ci yeen diko manam mun mun khayrukum ahasinukum akhlaqa mun wa khayrukum ahasinukum akhlaqa wa khiyarukum mun khiyarukum linisa'i mun ñu gën ci yeen mom moy ñi nga xamne ñom ño gëna rafet ci yeen diko wa ñi nga xamne ñom ño gën ci yeen moy ñi gëna baax ci yeen ci seen jigen ñi manam ci jigenam manam moy ci ay soxnam manam te lolu nak mom lay wone ni yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa rudd yoon wi wone ko mune fa kana nekkon na yamuru ni daan ma digal manam ci bir lolu batay nga xamne lolu lay jangale fi fa kana nekkon na yamuru ni daan ma digal fa attaziru manam fa kana kon lolu day tekkale ne manam ne dafa baxo won diko def nekul ne ben yoon rek lako def wala ñaar yoon lako def waye dafa nekkon lo xamantene dafa baxo diko def ndax su fekkontene nekul won lu muy baxo diko def konantone da fay wax rek ne musna mako digal wala bok mu dadi wax ne manam musna amna lek lek dan mako digal waye le fait que mu dadi jeufandiko bata fa kana ne konna manam ya'muru ni dima digal manam lol lay tektele rek manam ne lolou manam ne daf ko dan bari lum ko dan def manam hadith bi nga xamantene kon mom lañu ne manam da fay tektele ci anam gu leer ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dan am relation yo xamantene yu rafet la dan am ak soxnaami comme ni nga xamantene insha Allah taala buñu ko waxtu yu maye dinañ ci ñëwaat buñu gis masala nga xamne ño nekk ci suñu hadith bi manam ya'muruni daan na ma digal manam comme li nga xamantene mom lañu xam nak ci usul manam moy al amru yaqtadi al wujub illa idha sarafahu sarifun an al wujub ila an nabi aw al ibaha manam moy digal gi nga xamantene manam moy baatu amr manam moy baatu digal manam ordre da ngay tek lene lolu dafa nekk lo xamantene dafa war xana ba mu dess su fekente na amna lo xamantene jeul na ko ci ordre bi manam di woné ni manam lolu ndig manam dafa war manam yobbu ko ci lo xamantene rek dañ ko sopp wala mu nek lo xamantene dafa dagan wala bok mu nek leneen fam ni nga xamantene nonu lañ ko gisseewon ak xantal yi ci aju ci biñu nek ci hadith bi nga xamne mom moy bu ñeek ci babu siwab bi abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu don wax naan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah muna budul won ne dama don bañ khat khat tek khat khat sama cho tek choona sama kaw xet wi konanton don na len digal ñuy soti manam saf julli gu jot lolu waxon nañ manam li nga xamantene mom mo ci aju won ci bobu qaida bi nga xamantene manam qaida usuliyya la bu mak bo xamantene borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ koy faral di jëfëndiko manam fi nak li nga xamantene mom moy al amru manam digal gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digal ya aisha radhiyallahu ta'ala anha manam da fay tektale manam tektelewul ak farata nek lu ne daf koy war manam bamu dess manam ci yenn nak walu yi comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala di min ci dik su fekenteene yeksi nañ ci masala yi nga xamne mom lañuy gis ci suñu hadith bi insha Allah waye dal li nga xamantene mom lay wax manam dal mom moy daf leen ko daan digal manam te daf leen ko daan digal ngir manam ñu mëna nek manam ngir mu mën manam jonjo ak mu ñoom te lool mom moy bu fekenteene manam mu suwat manam mom moy mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam mom moko soxla wala bok bu fekenteene ndaw ci jëmmi bopam mom moko soxla ci loolu lay aju manam ci kaw loolu kon dañuy xamne mbir mi nek lo xamantene dafa war wala bok su fekenteene rek manam leg leg sax dañu bëgg nek nonu kété loolu rek lay tekki waye tekki lewul ne manam daf ko digël digël go xamantene su ko deful daf ci am bakkar manam limu bëgg wax rek li nga xamne mom lay jangale fi manam mom moy dafay tekkale rek ne manam nekkil gu rafet bi nga xamne mom la daan nekké ak ñoom manam daanul nek lo xamantene daf leen daan beru complètement comme ni nga xamantene itam nonu la nekk té loolu nekkul mom rek waye dafa nek tamit lo xamantene manam mbollem manam jigen mbollem soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ka daan def comme ni nga manam daf ko daan def ak ñoom comme ni nga xamantene non la nekk ci hadithu yaay maymuna radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene tamit ñaari imam yi moy imam al-bukhari ak imam muslim alayhi ma rahmatul ridwanul mun'im ñoom daf ko daan wax mu ne manam mu daal di wax mu ne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يباشر نساءه فوق الإزار وهو حياد وهن حياد مانام منك نيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان جنجو اك لن تي جيجينامي مانام موي سخنامي فك نيوم نيو امي مبرك مانام لولو تاميت واخناكو مانام كون نيك نون ام سلامه رضي الله تعالى عنها صلو نكو تي حديث بو خامتاني باتاي ميغي تي نياار صحيحي صحيح امام البخاري صحيح امام مسلم رحمه الله عليهما من موم دا فا غيسون مبرك بن بس بيغا خامتاني دا فا غيس مبرك نك mu daadi bimu gisse mbeureuk mu daadi jog neena ma daadi jog gaaw fek man ak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ño bokkon lal bi ñu teud neena bi nga xamantene ci la gis mbeureuk ma daadi jog daadi wara dem nak seti daadi dem nak mu ne ma ndax da amuna anafiste ndax da nga gis sa mbeureuk fa qaal qultu maniko naam waaw dama gis sa mbeureuk mu ne ma grawul solal rek benen yere manam yere bi nga xamantene mom ngay sol té nga ñew tudd fi ci sama wét manam mu daal du bokk ak mom jondi loolu manam day tekkelé né manam aya bi nga xamantene mom moy wax naan aya bi nga xamantene mom la alcorane wax naan fatazilun nisaa fil mahid manam na ngeen beru ci jigen ni su fekente ne da ngeena gis mbeureuk wala tubash wala taqrabuhunna hatta yathurna te bu len len jégué mbété xana ñu daal di la lol tektelewul abadan ci ne manam jigen ñu waru ñu len jégué té waru ñu jégué ñom waru ñu nek ak ñom lol insha Allah taala dinañu ci gëna ñew aman na ci yokku ak tuti leral ginnaw bi nga xamantene luñu wax rek do yon na sax ci leral manam ala kulli hal li nga xamantene manam mom lañu nam manam moy dañ doon wax daal ni manam li moy li nga xamantene mom lañu wara def kon fakana nekkon na mom yeralti bi sallallahu alayhi wasallam daan mu digël manam ya'muruni dal ma digal fa attaziru ma lambay fay bashiruni nena ma jonjo ak mom manam mu jonjo ak man manam fay bashiruni manam mu jonjo ak man nak manam moy manam lolu manam mom moy manam mi ngi joge ci al bashar manam al bashara manam al basharat mom moy deru yaram bi manam kon sama yaram dafa lalante ak yaramam manam bashara bad ci bashara la manam mom moy verbe bi nga xamantene mom la joge manam bashara yubashiru manam mom moy ni bo degge nak manam fa'ala forme bi nek forme fa'ala manam foko gisse lol mom moy ñaar ñi ñokoy def manam comme qatala boko degge bo degge ñu ne qatala moy rayna waye qatala moy rayentina manam lol foko degge rek manam ñoy ñaar nit ñokoy def legi nak bu fekenteene fa attaziru bi nga xamantene mom lañu tebon legi ni manam mi ngi joge ci al izar bi nga xamantene mom moy teki lambay manam mom moy li nga xamantene mom lañuy moy li nek ci ka manam ci digeunte jumbax ak om wala bok mu waccu ko tuti manam moy seur genre seur dal lay don lambay manam lool mom moy al izar manam kon bo boba digeunte doy dana nek dal digeunte jumbax bi wax dana ko wessu ba waccu ci om bi manam lool mom moy li nga xam wala bok mom wessu ko lool mom moy lambay lool nak xet la bo xam fe xet yere la bo xamantene dan nañ ko sol te lu upp ci goor mo ñom ñoko dan faral di sol.